الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في آل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. سورة قصص کی تشجیع و بہادری و واقعی او بیان د موسی علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سره اول تبهیدو او بیا باب شروع سو او پای کی اول اجمالو د واقعی د موسی علیہ السلام او د فرعون علیہ اللعنت او بیا اگر تفصیل مشتمل و مقامات و باندی داغتون و مقامات و بیانسو دی زینا دویم باب دی ترشپیتم نمبر آیت پوری او پدی کی در رسول علیہ الصلوۃ والسلام رشتینوالے دی سلور صلیخ پنزو صلیخ شپک صلیخ دا در رسول علیہ السلام رشتینوالے دی چلیتا صدق الرسول او صداقت الرسول وائی اللہ او بیان دو حکمت ارسال الرسول ما تاشتا اصول کی دا خبر کڑی وا لکا سنگ چا حکمت نزول القرآن دی تو قرآن کریم در اطلو حکمت درسی در انبیاء علیہ السلام در علیگلو حکمت اوئی کے فائدات ولولا ان تصیبهم مصیبتن آیت نمبر 47 کیوں ہو رہی دا حکمت ارسال الرسل لی دو خبری شوی در ما خبرہ زجر منکرین د کتاب تا شاپور شه رحمت الله علیه بدی تا اهم مضمون ہدایت ساتل غواړي دا ټول بیا چې په دې لحاظ سره موږ ترجمه کوو تلاوت کوو ډیر خوان کوي مزه کوي آیت نمبر وګورئ اتصل اختم یو کم پنزوس او پنزوس فلما جاءهم الحق قل فاتوا بكتاب فان لم يستجيبوا لك دا ټول تاسو وګورئ دا زجر دے آغا چاہتا چھے دا قرآن کریم نا انکار کی او یو پنزستم کی ترغیب دے قرآن کریم تا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بیا ورپسی دلیل نقلی دے دا اہلی کتابونا او دا غیل صفت ندی الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون دو پنزوس او دارستو داغی صفتو لدی مقصد پا دی صفاتو بیانونو کی دالی چیزان کی بدا صفات را استل غواری شپک پنزوس کی نفی دا تصرف تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تهدی من احببتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کن نہ دے متصرف نہ دے مضمون دیا تو او بیا ورپسی زجر منکرین ہوتا وقالوا ان نتبع الهدى معك یہ توحید کو منگو من نو خلق بوم وان نو دا زجر دی منکرین التوحید تا او بیا تخویفی دنیاوی دی تخویفی دنیاوی وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا. دا دی باب خلاصه شولا. بیا دا اغزینا درین باب دی تر ختم دودو سورت پوری دا خلاصه موری و سرا بس سورت با بیا پتلو کی آسائی تاسو گره دی دینو گری ما تاو گری بارا دی باب تر شپیتم آیات پوری تاسو نسو تپوزو کی تاسو تسنگ خلاصه یاد دا بایی د رسول الله سلام رښتینواله په دی آیاتو کې حکمت دراله غلو د انبیاله مصلات او تسلیمات او زجر منکرینو د کتاب تا ترغیب قران کریم طرف تا دلیل نقلی د اهل کتابونه دا غیله صفاتونه د پاره د دې چې دا بازار کې راوستل غواړي او زجر منکرینو توحید تا نبی د تصرف د رسول الله صلوات و سلام نه او زجر منکرینو د چاته توحید تا تا خیال دی او بیا تخویف دی و تخویف باندی دی اختتام دی دی باب دا سی مضمون جستا زین کی پرو تی چلی سورتونو کی اللہ تعالی دا ذکر گئی ورپسی دا اغزین دا سی آیتونو تا گو رئی شپیتم نمبر آیت تا گو رئی وما آقوتی تم منشین فمطاع الحیات الدنیا دیتا تزہید فی الدنیا ہوئی دا دنیا نا بی رغبتی توحید دا منلو تمانع رسالت منلو تمانع او قرآن کریم منلو تمانع دنیا داغی محبت گرزی نو دیو جنا یو مضمون قرآن کریم کی تزہید فی الدنیا ہی دا دنیا نا بی رغبتی ورکی چه دا تا تا رکاوٹ گرزی نو دا دی نا بی رغبتی وورا دا دی مزن لکول واری د تزہید فی الدنیا دی پو دو آیاتونو کی شپیتو یو شپیتا کی او بیا براعت تبرعہ وقتی بتاو تا سورت بقرہ کی دی آیاتونو تائید درکڑو تبرعہ براعت دا عابدین و معبودین پا قیامت کی دیو بل سرا آیت نمبر دو شپیتا نواری تر شپک شپیتا پوری او تخویب بومی بیا پینزو ادلہ عقلیه دی پا توحید بانی دا اتش پیتنا تردری او یا پوری ادلہ عقلیه دی او بیا دا تخویف دنیاوی دا پار مثال دی پا واقعی دا قارون سرا چا سرا؟ قارون او پا آخر کی دیر عجیبا تا مضمون تمون دی مشایخو اللہ تعالی دی قبرون و لدنون ندکی دیر تدبر کردی دیر سوچ کردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسجید او بہادری دا دا نبی علیہ السلام زندگی او دا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دا دی تفریعات دی اب ای بس خلاصہ و ایمہ چی دا میں اوئے لبیا ترجمہ شروع کم سبکشتے دینا الحمدللہ و دا امور متفرعہ دارت اللہ دا سی پلین کوما چی تماؤ تا تی خوند والی او اخر کی اختتام په توحید باندې دی اختتام د صورت کو ګورا اب توحید دی ولا تدعو ما الله الا اخر لا اله الا الله لا اله الا الله یعنی خیال لري کنه خدا اموري متفرعه تفريع شابو ګورته اخرنه رکو راوړو اخرنه رکو آیت نمبر 83 وګورا آیت نمبر 83 اواز صحیح برابر دی اواز آیت نمبر 83 وګورا او التور سره راوالوا سلورم آیات دا ځان لیکي ښا پدې 83 باندې ځان لوري کا امر اول متفرع بر 4 نمبر آیت تریسی تدلان دیو لکا دغو پکار رجستا سنورن نمبر آیت تاو گورا ان فرعون علا فی الارض شتے علا تکشنے فرعون بی کڑیوا اخر گورا انہو کانا من المفسدین دا فرعون د پساریانو نو دروازی کون کونو فضل تو ورتل کا دار الاخرہ اللہ وی جنت چه دے نجعلها للذین لا یریدونا ولوان فی الارض التعالا فی الارض ولوان فی الارض والا لجنت نشت دے جنت غریبانو زیدے زوافاو زیدے التوغورا ولا فسادا انو کارب المفسرین دے دا فساد کون کونو دیر چانو دا فساد کون کونو نلا تلک الدار الاخرہ جنت دی فساد کون کی تنے ملاوی او کو ریاض صالحین کی یو باب دی باب فضلی ضعفت المسلمین تکی مانایا دکا باب فضلی ضعفت المسلمین باب دی پو بیان دی فضیلت دا مسلمانانو دو کمزور ہو نصف دا کمزور دی غریب دی باب فضلی ضعفت المسلمین ٹک شو لکا نا اب یاو پسی چیزن آگا یو لفظ رازی والخاملین گمنام زمانہ کم گمنام خاملین ستا خیال نہیں رپائی کی حدیث روڑی چی جنت و جہنم دوارا چی دیکھو مناظرہ بانشول دوارو مناظرہ شولا جہنم ویز غرائمان ولی فما کی و جبار خلقی فما کی و سرکش خلقی تک شو لکھا دی او جنت ویز غرائمان زکا فما کی با زوافائی ما کی با کمزوری خلقی غریبان با فما کی رسول علیہ السلام و السلام فرمائل باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين صفا سٹ او باب نمبر 32 باب نمبر 32 حدیث الزواب باب نمبر 32 حدیث لالی سبحان اللہ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او دا حديث نمبر 254 254 دا یو ټک ځان لیکم 254 دا آیت په لغو بغا 254 احتجت الجنه والنار جنت او جانم والا په مناظره شو فقالت النار اور ویلو هی الجبارون والمتکبرون ما کی بس سرکشی ما کی بہ متکبری زغورے سرکشا کی متکبر کی اقارت الجنت جنت مناظرہ کی دلیل پیش کو فی ضعفاء الناس ومساکینهم ما کی بہ کمزوری خلقی ضعیفان بھی فقض اللہ بینهما اللہ نے جوڑ کر دیا فیصلہ سبحان اللہ متوجہ ویا کی دا سیدا جنت او جہنم دوڑ مناظرین دی داوا لگو بیٹھ رکھو دی داوا چیدہ دا اغصہ دا کم یو غور دی دا داوا دا جنت غور دی که جہنم غور دی نو مختلفین دی اوپی جندل داوا دی اوپی جندل جنت ویز غور آئیم جہنم ویز غور آئیم ار یو داوا دا غور آئی اوپلالا دلیل پیش گئی اغا جہنم ایما کی با سرکشی متکبرین بئی دو ایما کی با زوافا و مساکینی اللہ تعالی دو دوڑو ترمینزا پیسلہ کئی وَإِنَّكِ الْجَنَّتُ رَحْمَتِي تَجِعِ جَنَتَ زَمَا رَحْمَتِي اَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءَ اللَّهِ دِكُمْ مَوْتَا سُرَحَمُ كِي بھائی اَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءَ فَتَّابَنِ بَرَحَمْكُمْ فَآغَ چَاتَ جِزَمَا اِرَادَوْشِي وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي پہلے آئیے جنت غورا دیکھا او تجی اے اور ازما عذاب او عذب بک من اشا ولکن ایکما علی من او تاسو دوڑ بزر دا کوما تاسو دوڑ بزر اوس ور اتا جہنم زان نہ پدری کی سو ما کی بسر کشی ما کی متکبر ای اللہ تعالی و تلک الدار الاخرہ نجعل للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین جرد غریبانو زیرے داد فقراء زیرے دا تفریدی معلوم اکڑا ای دا تفریدی معلوم اکڑا کہنا دیمت تفریح و رشابہ آیت نمبر گورا مضمون تا گورا بلکل گورا خواه آیت نمبر 85 ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد اشتوائی ال 7 نمبر آیت گورا 7 نمبر دل تو گورا کرا یقینا اغزاد فرض عليك القران معنی غری بکوم چې پتا باندې د قران کریم تبلیغ فرض کړی دی فرض عليك القران لرادک الامات خام خاو پس کئی بتالا را زید و پسائتا لرادک الامات لرادک ون نمبر ایتو گو رکر انا رادوه الیکی انا رادوه الیکی سبحان اللہ تپریش وکنا الله تعالی د موسی علی السلام مور توي تا ته بمون دی واپس کو دی بمون تا ته ورته راولو دلته الله تعالی رسول علی السلام توي تا بمون دی مکی ته ورته راولما څنګه موسی علی السلام اوته د کورنا او استل شو مجبور کړل شو خو بیا ته الله تعالی واپس کړلو بیا ته الله تعالی واپس کړلو قوم مجبور کړی شي د مکین او استلی شي خو بیا به دې برتره ولما او واقعي بالکل فتح مکی په موخه کې نبی رسول الله بیا تر اوستلی شي دی وړي مانو لارادو کلامات لارادو کا الابات خیال دې کړه او تو ګورا آیت نمبر 37 ګورا اومدک کایت پرې کوه 37 ودی ارشم 37 نمبر آیت وګورا فرعون چې د موسی علی السلام د سوي موسی علی السلام جواب ورکړي وقال موسی ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبه الدار رب ته می پتا دا چاه هدایت راوړې د الله طرف نه او چاله اخر نه کور دی ګټ درست نه کور دا من جاب الهدى دلته وره قر ربي اعلم من جاب الهدى ومن هو في ظلال مبين بس مت خیال دی ال ربي اعلم بمن جاب الهدى ربي اعلم من جاب الهدى سو تفریعات شول درې سلام تفریع وما كنت ترجو اي يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين شي ورکه 7 نمبر ایت راوالوا وجاعلوه من المرسلين وجاعلوه د موسی علی السلام مور ته پته نوا چې زما بچي به پیغمبر ګرځولي کی وجاهلوه من المرسلين دې به مون پیغمبر ګرځاو پېښوي دارنګي وګورته لګبر وره آیت نمبر 30 وګورا فلما اتا نو دیا من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ايا موسى اني انا الله رب العالمين موسى عليه السلام تطنوا سمات پیغمبري بلاويږي لازم تم وګورا وما كنت ترجو اي يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك تا تدا پتنوا چې تا ته کتاب درکول کیږي مگر در پر سو تا ته د وجد مهربانه ده رب نه دي د وجد مهربانه ده چاله دي رب نه دي تفیږي کیږي مور د موسی ته پتنوا موسی ته پتنوا عليه الصلاه والتسليمات تا ته پتنوا چې تا ته کتاب در کیږي ته پیغمبر ګرځي دا کمال دي تفریدا کړه مضبوط تو ګورا ال تمخ کې لګلار ششابا آیت نمبر 17 وګورا رب بما انعمت علیا فلن اكون ظهيرا للمجرمين الله رب متا په ماخ کړی تا ما سره کړی دی زبد مجرمانو ظهير نه جوړي غما امدادي نه جوړي غما او د مظلوم رستا وکوم دلته وګورا آیت نمبر 86 اخر وګورا فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا تكونن ظهيرا للكافرين لن اكون ظهيرا للمجرمين فلا تكونن ظهيرا للكافرين. مضبوط برابر نہیں برابر دی سو تفریح چل پینزشتے کا نوائے کا نا نمبر دیون لگو نہیں شپک تفریح تاور شپک بھی تفریح تاوران وَلَا تَدُومَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو لَا إِلَاهَ دیکھو خان کے یار لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو او یہ نمبر آیت ہوگا ستر آیت نمبر ستر جہاں پکی مزہ کی چیزا وَقُرَا رَوَعُ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ساخر شتے لا الہ الا ہو دل تب سے شتے کنشی لا الہ الا التاخر کو لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ دل تب سے لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نو کداش پگما کی او سر لو الحكم ویلیک جنوبا کی افتا کی او رزیدی دی او رزو بھولی دا اللہ تفریعات کوا اللہ سے کوا تفریعات کوا دا یا تو نو دی رزو کی واما دا با دی رزو کی واما دا با دی رزو کی واما دا تفریعات زان لکوا او رز خالی بپری دا او رزیدی بھائی ٹھیک دو بھائی جانے دو اب ترجمہ سن لیجئے بھائی دا خلاصہ ہوا مضمون ترجم کی کیا ناستا ہوں بابا جی مضمون دن ترا لیں اس ترجمے توقشا اور ترجمہ کی جکے میں ٹکی دی استاذی چارہ توکمہ میرے مزداری اگر اول در رسول اللہ علیہ السلام رشتن والے دے وما کنت بجانب الغربی نوے تو پا مغربی طرف بانی موسیٰ علیہ السلام دو وہی طرف زہد اشارہ گئی حاضر ناظر نہ دیکھا نا حاضر ناظر کہ حاضر ناظر ہوئے نسنگ ہو تو چوبا کن تبھی جانب مغربی حاضر ناظر ہو گیا تھا نوے تو مغربی جانب کی از قضائنا کلچی اور ولم موسیٰ علیہ السلام تو سلام تا الہ موسیٰ الامر خبر الامر وحی وحی میں وطا اور ولا قضائنا مانمی سوک للا اور ولا موسیٰ علیہ السلام تا خبر اور موسیٰ علیہ السلام تا بھی وحی اور ولا ہاں بھائی سمے اور والا اللہ ابے مانو کا نوے تو مغربی طرف بانی از قضینا کلچ میں ورکڑلا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا پیغمبری وما کنت من الشاہدین او نوے تو دا حاضرنا چمنگو تا وہی کڑے وا ہمو چو تا وہی کولا تا حاضر نوی تا حاضر ناظر نوی وما کنت من الشاہدین نوی تا دا حاضر ناظر اوپر دیکھو مطلب نا التوی نا دا چی بل زیوی و تا تدار سخکاری اللہ ناظر بی تو سبحان اللہ پر دی معلوم کو نا تا التوی نا دا چی بل زیوی و دل تگی نتا ناظر بی ارسدت مخیتو ارسدت سو مخیتو توبہ داد رسول اسلام رشتین والے نے دیکھا نا وے نو او دا سی تفصیل دی دا موسیٰ علیہ السلام دا واقعی ہو کچھ سوایا ما نو معلومی کی جتا زمان پیغمبر تا تنی وہی کڑے دکا نا او سوالی نمانی صداقت دیکھا نا وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا لیکن منچیو أَنشَأْنَا قُرُونَا پیدا کنی من پیڑائی فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اوگس چو بدیبانِ عمرونا ٹھیک شو لگا نا او رب توجیشا پیڑائی من پیدا کولی پدی عمرونا چی دن اغا اوگس چو الانبیاء نو نتم ان پی عمر راولی گئی وما کن تساویین او نوی تو اسیدن کی فی آل مدین مدین والاو کی آدھ شعیب علیہ السلام دواقی تفصیل چی دیو کو اې دې مکه سورۃ سره لاګو غوا د موسی رسول الله عجیب شي څنګه اشعیب علیه السلام موسی رسول الله وسګلاړو لوري ولا پندان کې ورنل واده کړل او تعالی ټول داسې تفصیل دی بیان کو وما كنت صاویا تتلو صاویا فی آل مدن تتلو علیهم آیاتنا چتال استل پدی باندې تتلو علیهم آیاتنا زمن آیاتنا دا سنه وا تتلو علیهم آیاتنا پیش دی باندې او ولکننا کنا مسین لیکن مونږ یو لیګونکې د پیغمبرانو ته تم پیغمبر کړي او دا غزا دی خروري دا غزا دی شیخ القرآن رحمت الله تعالی علیه شیخ د پنځیر شیخ تبا مولانا اعزاز علی سیب شیخ الادب دارالعلوم دیوبند حافظ پشاوری به وته وی او دا شعر په صدا کې وې حماسه کې فقال اتبكي كل قبر رايته فقال اتبكي كل قبر رايته لقبر ثواب للوافد دكادكي خطو کم قبر جینی کنا نتب د خپل د غرور د قبر د وجنا جاړي بچ قبر اینی بس تب جاړي فقال اتبكي كل قبر رايته لقبر ثواب بين اللي وفدك هذه وي ثواب ماذا شرط القران الكريم کې راغلي دا نور طالبان وي نشتا وي حافظ پشوري په کې څه وای حافظ پشوري په کې څه وای وشته دي جي وي کوم ځای دي وي سورتي قصص کې چې اولنې حصہ ختم شي کنه اولنې باب نو اغه کې دویم نمبر آیات کې داټه کې راځي او ما كنت ساویین فی اهل مدن تتلو علیهم آیاتنا دا ساویین صیغه د اسم فاعل در ثوان او سیدنو په معنا سره پېژدې په دې باندې ساویین دارنګ مخوا للمتکبرین کان مخوا بابا کنا سره کلا شي کنه د نیکه په باب کو بتل غواړي کنه مصوى المتكبرين مأوى مصوى نصاوياً فتا استمانوه جسب وصرين سر اغا الله تعالى پیدا کرو دیلا فتا سنگوه چه اولی سخت نشو دیمی سجور دی فتا من حسین لیسی نایت کرو دی اغا نمی نایت کرو دی دا سخت نشو دا شروع کی دیو بند که دا خواهی دی سبحان اللہ وما كنت صاوياً في آل مدن تتلو علیم آیاتنا ولكن ما كنا مرسلين تتلو علیم آیاتنا پیش چکر بری بانی چگر تا مدین والا تا آیاتو نوی او تا شاگر چوی او اغیدن او ریدلو اغا استازی دا محدیسون یو طریقہ دام دکانا بس محدیس غلی ناس تی او تعلیم دی یہی پڑیئے بھائی آگے جاؤ وایا دام یو طریقہ دکان دل استلو مطلب تا شاگردی ندکڑی چی شاگردی دی ندکڑی او تو د شعیب علیہ السلام واقع صحیح صحیح وای ولیکن نا کنا مرسلین تم پیغمبر ګرځو نه کنا صرف رسول شو کنه شو زبا ای تاریخ ورته ای کو خپل خبر بدم منم تما د شیخ او تدبر کوي او تما نه نه جناب کی څنګه دلګي دغه سي لګي دې دوه آیاتونو نه د محمد رسول الله رښتینو علی معلومیږي صلی الله علیه وسلم وما كنت بجانب الطور اذ نادینا دا بیا نوې تو دا او توجیش نوې ته په طرف د کوی تور باندې کله چې مون आवाज وکړو موسی علیه السلام ته هغه لودی نشاط الوادی الامر فی البقعۃ المبارکۃ لتنذر ولکن رحمت من ربک لیکن مون ته لګلې د وجه د میرا باندې د افستانه لتنذر قوم چې ویرا ته قوم دس قوم ما اتا من الذین قولک چری دراغه دې سوګیر اور کوم ګستان مخ کی ستار مخ کی لعلو متذکرون دیر پاره دې صحت ور داد ته دا خبره ده دارنګ هي سورتی الف لام سجدا شبروالو الف لام میم سجدا الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فی من رب العالمین ام یقولو نفتراو بل والحق من ربکا یتنزر قوم اما اطاو من نذیر من قبلکا لعلو محتدون درم آیت الیتنا من سجدان سورة یاسین کیم شتے کانا روڑی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون فهم غافلون تقریبا شپک شپک نیم سوا کالا پیغمبر چې د اغانو ته متوجی شوی دا ټول آیتونه ځان لوري کا دا تک یو سره لوري کا د سورې لمین سي دوه سره لوري کا او سورې بیاسی دوه سره لوري کا ولکن رحمت من ربک دا کمال داري چې ته بس آیتونو کې ګرځې کنه یو ما والا بنو ما والا ولکن رحمت من ربک شابه بای صورتی دخان تم لگلر شا لا تتتتتت اذهب الى صورت دخان آیت نمبر دی پانچی انا کننا مرسلین دل توقورا ولیکننا کننا مرسلین استا خیال دی صورت دخان دی روانو پی نشنو سی پارا حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا هل تبدو تفسیر کوم کر بھائی و انا کنا مرسلین بین زمایات دل تو گرے بین تاریخ تو گرے ولکننا کنا وای کنا مرسلین شتے دل تل تو گرا سی لاز وزرا والا ولکننا کنا مرسلین ال تو گرے رحمت من ربک دل تو گرا اے ولکن رحمت من ربک ولکن رحمت من ربک خیال دی وای ماشاءاللہ دا میساج چې مونږ تر زیاره ولکن رحمت من ربک ال تورا ولکن رحمت ادل رحمت من ربک بس دا شي ګرځم ولکن رحمت من ربک لیکن تم لے گلے دوجہ دے میرا بانا ہے ربستانا وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین کا لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر من قبل کا لعلهم یتذکرون قوم من نذیر وی کنا تلتا بشیر نوی تا تا ماویر ندی سورا فائدہ چپے انذار سرکی دورا پا بشارت سرکی اول کی راشی علاقی تا نو خلق با روحانی روحانو جاڑ بای نو یاری بوار کائے کنا بشارتو نو رستو بیاور کائے حالکه یو سره د کینسر نه جوړه ته له طاقت چې دنو بوتلې ورکه ده طاقت دواي نه ورکه اول چې د کینسر شي ډېر کې به طاقت دواي نه ورکاو زموږ بارا ونصر مزه ده دغه پیډه کړه دا ترو کوته خارج شه الله دې وبخي اړو خيار سره وي چې زرا له مو مثلا به شروع کړل او بیان د توحید دی رد شرط دی نو ویماته ورځ وای چې واره یو به هو کاټای سو خوږی مسالې شته کړه ستا خو بل کار شته بس ټول ترخی چې موږ ولای دی را شروع کړی دی وای ما چې کاکاجی لا د خوږی زې درګی نشته لا د خوږی زې درګی نشته چې د خوږی زې درګی راي کړه یا د خوږی خوې ګولې شروع کړم په حال لا ټول ترخی دی اول کار په ترخو سره د ما اتاب نذیر من قبل کا لعلهم یتذکرون دی یذ المرور رسیدی مضمون دی عمانو ولولا ان تصيب مصيبه ولولا دا اوس حکمت ارسال الرسل ولولا ان تصيب مصيبه کنه دا چې اورسی دي د مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا دی چې دیګری د لاسونو ده دی فیقولوا ربنا او بیا دی چې اے زمونږ رب لولا ارسلت الینا رسولا ولتامنتا پیغمبر راو نه لګو فنتبع آیاتک چې موږ ستاد آیاتونو تابعداري کړې وي او موږ سره د مؤمنانو نو کدا خبر نه وي لما ارسلناک دا اول چې دې کړه لولا شرطی شي کړه ماته به توجه شي کړه څه شو جزای مقدر ده کړه کدا نه وي چکل دی تس مصیبت او رسیگی کنس عذاب او عذاب چی اللہ رسینو ظلم نکی خان ما اصابکم من مصیبت فبما خو اکثر کارونا پا لاسونو کی او نسبت لاسونو ته کی کنه سترګم ګنا کړی او ګونو ګنا کړی دای په یره وشي او نسبت لاس ته کی مې د لاس پر رکی دو تا خلا تور کړی او نسبت لاس ته کی ولولا ان تصيب مصيبه کنه ودا خبره کله چې ورسېږي د مصیبت فسود دعوی ته مخکې لګل لاسونو دی فیقول جوادی وچ اذ مغرب لولا ارسلت الى رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين ذلما ارسلناك من متبي امر لهلهله لولا ارسلت الى رسولا فلما جاء الحق اذكر الكريم بشكل واله او باتش حكمه ارسال الرسل دا بډیرو آیاتو کې دا آیاتو دي کا سوره مائده اول نساء لکا سورة نساء 165 نساء 165 مائدہ 19 بنی اسرائیل 15 طہا 134 فاطر 24 تامو پریدیو کلاری کی دارنا بیا دل ایت لو غره پدې ټولو کې حکمت ارسال رسول دی نساء 165 مائده 19 اسراء 15 طه 134 فاطر 24 فلما جاء الحق هر کله چې راغلی ته حق قرآن کریم په یو نمونه کې انوبسد الحق من عند نازمون طرفنا قالوا دی ویلو لاوتیا مثل ما اوتی موسی ولی در رسول د تپشان د ایت موسی علیہ السلام پر رسو دا کتاب لګ لګ راځي دا په یوزل ولې درا دا کتاب ور کړی کیدو دا په دې برایشی کنه دې دا دې په دې اعتراض بدې کو موسی علیہ السلام د کتاب په یوزل ور کړی شو د په یوزل ولې در کړی شو جواب مخکې شه د صورت فرقار کی کنه دې مثبت بی فؤادک ورت نو ترتیلا دو جوابنا ولا یاتونک بمسر الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا وضاحت مې هلته کړې درې جوابونه الاولا دا چیدی اگا وقتی ستورا کردی دا اولا بی اکفورو بیماو دی موسیٰ آیا دی کفر نو کردی تک نوکو خان دی اگا وقتی ستورا کردی دا موسیٰ علیہ السلام دا پیوز کتاب رکنی شدی بکی ستورا کردی دا آیا دی کفر ندی کردی پای باری چور کردی شدی موسیٰ علیہ السلام دا مخی قالو سحران تظارا خیراتو نبدی کشتی دی خان قالو دیوی سحران تظارا متوجیش سحران موسا او هارون ساحران دی یو کرا ساحران دی تظاہرا دیو بل مدد کئی پیشت کر امونگا نم موسا منو او نچ دی هارون منو یو اینا دی مدلی انکاری کاؤ پای وقتی دی ستو رکڑی دا دیمتو جی قالو سحران تظاہرا سحرانی خو توجه شي سحرانی معنا دا موسی او محمد ساحرانی تظاهرا دیوب البلد کوي اره موسی علی السلام دا کتاب کی تایید د چاند محمد رسول الله نه کړه او محمد رسول الله په خبرو کې او په کتاب کې د چا تایید د موسی علی السلام دا دیو جادوګران دی دیوب چې د مدد کوي تو توجید آم دخوا بھائی سحران ساحران تظارا مطلب بھائی بیش بھی او یا مراتینا قرآن و تورات تی دا قرآن و تورات چی دی دا دوارا چی دن اغا جادو دی او دیو بل تائید کئیو دیو بل سکی مدارک دا مالا کردی دا دیو بل تائید کئی ولی تورات کی مسئلہ نو واتے نو مسل کتاب وجا اللہ ھدل بری اسرائیل اللہ تتخذو ذلتم شکر رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فتخذو وہی ویدا دیو من تایید کیدو سو تو یاد چل سرور متو جی نزدی عیسی علیہ السلام تیر شو او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطادہ سے وہی وی دیو وی عیسی علیہ السلام محمد علیہ السلام استغفر الله معاذ الله دا جادو گران دی او دا یو بل مدد کئی دا یو بل سکئی مدد کئی. وقالوا انا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله ورتوا دای تاستما فاتوا بسوره من مثله کی ویلو کړه چې کله کله چیرنج ورکړی د ټول کتاب هغه دا دی قل ان اجتمعت الانس والجن ولا ايت بمثل هذا القران غم دي فاتوا بكتاب من عند الله ورتوا راوړی تاسو کتاب د الله تر طرف نه هو ادم نو ما اتبعوه چه اغا هدایت والوی ده تورات او ده انجیلنا تاسو وای چه دا خو سحر ده که هدایت نشتی لگا ده تاسو هدایت ور راوڑی که یه تاسو نشتی نی ویش الغان حمد اللہ علیه بکل اکل غصر شکن علاقه زو قرآن سنت پیش کوما زو زما جماعت که تاسو در دینا بل هدایت والا معلومی پیش کئی قرآن سنت نیل آو ماتا پیش کئی چه زاغ او منم پیش نبیدی من دلتے ہو اسی چو خارج ته بیا دي رحمدل نو وي اړیر موږ واړو دلای چې سره موږ کار کوو په بازار کې خدمت کو سره کوو د الله رجسر په کوړو ضروري خرچولي نو هغه به وي په زوستانه مې نشي راځونه په زوستانه پټو خو په زوستې په مې زر راځي زوستې په دې شو رښت کړه یا دی بازار کې کستان چې پیګری هغه ایونی وشته وي په لمځه کې رونداستو ادله راځي لټه لم ورکاله اجل راغلو کنه او تماچا ودا لګړ دی بالکل دای دی ولدا په لمځه کې تیارې ده نه کنه ها تیارا و چې تیارا وای د څنګه نو ته دې بس ای کې هغه ته چاوین دي او ډارک وتا لاس تلاش کړي اجل ته خپل تماچا سره مو د ځای مو سره او تاسو به دغه څه وګورئ. هغه به پینځل پازوستان باندې شي راځولې. خو پازوس په مې نظر راځي. الګه پازوس نه پازوس زر باندې شي راځولې. او قران او سنت باندې زر راځي. اتبعوا ان کنتم صادقین. پرېشت به خبره باندې. اوس هم په خپل علاقه راځي چې بھائی او ترې څه کړی دا. قران سنت شریعت د فقها کرام اجتهادات دروازه دي. ډېر زر باندې راځي. نور تعویدی معویدی سر منشی راجو لی قل فاتو بی کتاب من اللہ هو آدامن ہما اتبعوه ان کنتم صادقین زخواسی قصہ نکو میں چاہیسی قصہ کم اتبعوه ان کنتم صادقین فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ سبحان اللہ کچرت دی قبول دیو نقرستا پراؤڑلو داسی کتاب یو اجابت تیرو ری یو استجابت تیخا فرق دان لولی کا اجابت نفس جواب ورکول ته وي پنا عم سره یو پلا سره او استجابت هغه جواب ته وي چې پنا عم سره کله کله دیو بل په دې باندې مستعمليږي تک مې وکړ په نشوي عجیب ودا ی الله دا مطلب دی چې بس جواب ورکړي نو کومه نه کنه باندې ال ته عجیب من استجیبو یا ایو الذین آمنوا استجیبوا لله ولرسول اذا دعاكم ما يحييكم نو استجیبوا لله ولرسول اذا دعاكم لما يحييكم څنګه چې استجیبو راغله دې عجیب مراد استجیبو سره دې خو نور جو اجابت ماذا اجبتم المرسلين تاسو څه جواب کړو د لګل شو اجابت نفس جواب ته وای استجابت جواب ته وای پر نعم په منلو سره تو فئن لم يستجيبوا لك ادم ده خالص سره دا فرق اورېدلې کچر دې ستا قبولتیا او نکلالا فراولو داسی کتابو فاعلم یقین خسیوا کا چې بشک دي رواني د خپل خواهشاتو پسې ومن ازلو سوګ دې ګمرا دا چانه چې رواني د خپل خواهش پسې بغیر هو من الله به دې هدایت د الله تعالی ده یقین الله تعالی هدایت کې کوم ظالمانو ته ولقد وصلنا لهم القول ولقد وصلنا لهم القول ترغیب د قران کریم طرف ته یقینا را رسول دې مونږ دیتا القول قران کریم در قران کریم پر مونږ کې ونوم دی خال قول وصلنا مونږ را رسول دیتا القول قران کریم وصلنا بیان کوم دیتا القول قران کریم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا لعلهم يتذكرون دې د پاره چې دې نصيحت والی الذين اعطيناهم الكتاب آ کسان چې موږ له کتاب ورکړی دي تاو سغا دلیل نقلی دیخا علم دی کتاب کو عمر ورکڑی دا من قبل مخید قرآن کریم ند دیقونا هم بی اؤمنون اگئی پا دی قرآن کریم بانی ایمان لری تا سورت بقرہ کیوں میرو گنا بھائی الذین آتنام الکتاب یتنون حق تلاوته اولائکا یؤمنون بی امی یکفر بی فاولائکا هم وإذا يتلى عليهم وإذا يتلى عليهم كل جو دستری چې په دې باندې قران کریم قالوا آمنا یتلى کی زمیر راځي د قران کریم ته قول تکا نه کل جو دستری چې په دې باندې دا قول قالوا آمنا بی هم په ایمان راولې دي ابن کثیر وی ازور بیان وی نزلت فی 70 من قسیسینا نزلت فی 70 من قسیسینا بعصهم النجاشی فلما قدموا اسلموا نزلت في 70 دار اغل دایات دایات اغل دی فبارد چا کی د او یو تلو طلبگارو د حق کی بعصهم النجاشی چارالی کیلو نجاشی بچا فلما قدموا اسلموا چرالو اسلام راوړو الله تعالی ویلا اتلا علیهم قالوا آمنا به ابن کثیر ازوال بیان داغیر میں تدہ عبارت ہوئی دیمون پی ایمان راوڑ دی یقنن دا حق دے من رب نازم دے رب دربنا انا کننا من قبلی مسلمین یقنن مخی دینا دی قرآن نا مخی دی محمد نا تابدار روان شیو مگر آغا شیو لکا تابدار روان شیو اولائک اللہ و تعالی و اداک حسان ورکوری کی ودیتر دی اجر مر رتین ڈبل بما صبرو پسو دی صبر کولو ردی بانی بما صبرو ويدرؤون بالحسرة السيئة او لكي بد خبر بد ايش كنا لكي دي بد فخبان دي او داير چم گورور کر دی لگی زم پلا رکی عمر مر کئی او دار مار مر کئی وقت مر کئی زانی مر کئی علم مر کئی نم مرضنا من فکو نتو لگی صفت نہیں حدیث پاک کی راضی ده بخاری شریف دادا لوری کہ روی بھائی بدلا اجر اول خدا ولیکي حديث د بیرستو ام یوزل ایمان په خپل کتاب باندې دیم اجر دو دی کتاب دو وجنه قران کریم دو وجنه اے د خپل کتاب د ایمان دو وجنه او د دی کتاب د ایمان دو وجنه پېشت به دیواري دیمو اجا دو ذل اجر ولی دی لی ایمانهم بی غیبا و شهادتا متوجیشا دو وجه دی ایمان راولون دینا پا قرآن کریم او پا نبی اسلام بانی غیبا چکل لانو راغلے ام پی دی پی کتابونو کیون ایمان راول دی او چراغن امی پی ایمان راولون ڈبل اجر دستو وجه میں ہوئے لی و ایمان دی خپل کتاب باندې ایمان کدی کتاب ایمان او بل په نبی علیہ السلام او په قران باندې غیبتنم ایمان راوړ دے غایبن او شهادتنم ایمان راوړ دے ډبل عجب او تویلاویږي حدیث پاک کی راضی بخاری شریف کی ثلاثه یؤتون اجرهم مرتين دوته نبی او چاغیر ډبل اجر ملاویږي سویلاویږي نمبر 1 رجل کار دو جاریہ هغه سړی دی چې د وینځ ده فادب دیوال ادب ورکی او احسن تعذیب علم ورکی ثم اعتق وتزوج ته آزاد کی او واده سره کی وینځه ده علم ولا ورک او به آزاد کړه او واده وسره وکړه ډبل اجر دی ورلا زين ورجل كان من آل الكتاب اغسره دي جي آل الكتاب ولي آمن بكتابه وآمن بمحمد آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذان لديك بس تارو بكار رايش درين وعبد احسن عبادت الله ونصح لسيده بل اغا غلام دي جي خستد الله عبادت كي او دخبل مولا ده طارم خير خواهد اغا خدمتم كي اوه دا مولا خدمت مخه کوي یاره دا د سیرت د دې پاس کېږم چې مزدوري په لټېټ کوي عبادت هم د الله غټېټ کوي اوس په دې وخت کې نه راګي کار دې ته پاس کېږه اچھا وای الله متوجي شوی ها وای را سر مون لغوا کله چې وری دی بی فائدې خبره ارض و نمس دینه والی بی فائدې خبره نه بدل کیږي وقالو دی ویلنا امانه مونږ لره چې دین اغاز مونږ امانو لري او تاسو بس تاسو امانو لري دانا امانو نه مانسو غا مانو غا مونږ د پارا بدی دی زمون د امانو تاسو له سزاګانې دې تاسو د امانو نو اعمال زمون حسنه دي او تاسو اعمال سدي سيئه دي سلام عليكم اتر بایکاټ سلام وي لا نتم جايين نلټو مونږه نغوړو مجلس د جاهلانو صحبت د جاهلانو دین د جاهلانو مشرک جاهل دي بدعتي جاهل دي فاسق فاجر جاهل دي ها بھائی اټول جاهلان دي وای ته دې باندې ګارو این کاری که پین کاری خدا پټه بشین کاری معنی وای سبحان الله تو زغور کاله سورۃ نساء کی آیت کریمه وګورا سورۃ نساء انما التوبۃ علی الله للذین یعملون السوء بجهالۃ شته سمعتے ولصم انما التوبه يقينا قبل ذل التوبه على الله تعالى تعالى باندې للذين يعملون السوء بجهاله تپاردا کسان چې کوي ګناه لره بجهالتين اي ار ګناه كون کې جاهل دی وي نو کوم چې نیک شړي وي دی وي عزت صحبت د جاهلانو غواړم دین د جاهلانو غواړم د پوهانو دی غواړم انك لا تهدي من احببت انك لا تهدي واقع مې درته ویلې وا خان واقع مې درته ویلې وا رسول اسلام چې ابو طالب ته دعوت ورکاو نو مقصد د آیت کریمه دار دی چې ته د هدایت استعداد نشې پیدا کولای سمې وې او کنه وای یو خو اراده طریق ته کنه خو قران کریم هم کوي رسول اسلام کول هر مبلغ کوي خو په استعداد او طاقت د سمېدو پیدا کول ارچا کار دی روپای جمشید کا کا وی کا زار زلی مهنت و سره وکړي یو دیناری د خدای په لار نکړي کا زار زلی مهنت و سره وکړي یو دیناری د خدای په لار نکړي دې نپلار کی نپلار کی سبحان الله نپلار کی او پلار کول الله کې پلار کول الله کې پلار باندې کول دغه ست خبره نه تا وړلا اچھا بھائی انک لا تهدی من احببت یقینا تنش سموله هغه سوچ استا و ته خوخی لیکن الله تعالی سمئی چاته چې الله تعالی اراده وشي ادا الله تعالی په دې په سملار باندې کومه کته چې د تکې دی بل تنه اس الله ته پته دغه صبر کې څه کار دی وقالو ان نتبعوا ما كان تخذ عارف شرمت الله علیه دی الله غریب رحمت کی ما دې بخپل اوریدلی وروړي دا واقع وره دا متم الله د استاد خدا ډیر روان اوه یو هی لګرو سب هی لګرو وی ورځ وتا یو لګرالې یو اومي ورته وی مولای سي وې هو په پدې پټې دې داو وی پکړ ته پښتو وی کا چکیږي او دار له وګټه چې سو وای در کومه وی پیندو سر په بل لګوي او ورته وی وسو کار سان دې خدا شوکا کپر دې چې خپل ځب کړي شته وی او او د شته دی وې دا غینه خوره روانه په بوتانو کې واچا او خپې په کې کېده چې په قرآن په سر کېدم او تا ته به وایم چې اخرى سوګن ته په خپل خوره ګرځي کنه ګرځي ارم ازبه کومه وته ګرځي او واچ او ما دې دا قرآن وای ته زه په خپل خوره نه ګرځم د خوره د مراد ستا چې دا خوره یې کوم پټینه چې دراو پیدا یو ته د زګرالې ورته وی لاسه په دیوال به جګړه د گاونډي سره نو تم دا زما دی اخوی زما دی بی بس مالا سشیو مانا بی دورا بیسی بدر کم بی پا پت ٹیم کی لڑ شاید شپی دی دیوان للا سود را اخلاس کا نور زما کار دی ساتھ چو قسم یو چو رکو خلق ناس دی اے سوگا نفرا تا دا دیوال پا قل ناس دی والی دو تب وال ندایا دی جن شپی ما وال دی پیس کنا بڑی بھائی آو دا خلق و بخیال دی دا دیوال ما ہو گو حل دی پا قل ناس خلق بتی هغه اخلي تبر ادا اخلي ته سي بشو قران رحم الله دغه خلکو سره مقابله وا دغه خلکو سره مقابله وا ډیر روان وا او دا کتابونه دي ما سره شته دي دیر عجیبه دی پیش دیکنه با دی باری البرهان النفس الامری فی اثبات القضای العمری دا دغه کتاب دی او یوی دی دا دغه منع المقلدی اتباع القرآن والسنة والواجب وعلي اتباع قول الإمام عشان القرآن رحمت الله عليه مردان کی دا قادیانانو پا خلاف کی جلسوا او ورغل دا جالتو پیچو لگا او بگر جا چولی دا نایو خیال داو چو بس دیم تقلیل راغل لی نکی ناستو اچھا کی ناستو مطا بولا بکیم ناست دی دیم راغل لی اچھا شو القرآن لی دقلو ورکو ناغ دا آیت سورو یا ایو اللذین آمنو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ومسلمانانو تاسو سبارا کی راغلی خلق راو تیرے پنجاب کی سنہ منی حدیث نمانی پرویزیان دی قرآن منی کو حدیث نمانی نداوی پر خلاف کی راجہ بشوئی کافر دی کانا یہ کافر دی خلقو بھی ویچی یو سڑے دسی چی نا قرآن منم انا سنت منم تا خوٹا بل کافر دی دامتا بلا دی دارد کتاب دی ادے ویچی من المقلد اتباع القرآن والسنة والواجب والی تقلید قول الامام مقلد بد قرآن و سنت بسی نزی دے بد امام قول بسی چو دار شور جور شو تبا کی چار نوستے تبا کی چار نوستے تبا کی چار نوستے زورا بر سڑو یقین پر خدا ہوکا چسا زورا بر تیر شوئے لے اللہ پیدا کڑا اولا غصر دائی کارو اللہ مطمولا عریف شرم اللہ علیہ ما پاک پل آوری دلیو ویزو سر روانو ما ویکالیجیانو پی سوالو کو ادنم شایستا گولو سر جو شایستا گولو وی ملیسی وی اللہ تعالی کو دا گناہوں چی کی گیا نیکی کی گیا خود اللہ تعالی پر ارادہ کی گیا نیچی دا اللہ پر ارادہ کی گیا تقدیر کری گیا شوی دی کانا انو پیور اللہ صدا ہو رہا گئی وی مطب اللہ تعالی جی دا انگریزانو شیوائی اواقیدی دا لکھرابی کری دی انگریزی وائی کانا وی مطب اللہ تعالی جی دائی مطمئن کن غواری زور جواب ورکم اچوا کا ایما وته چې طالبانو شنو ډډانو ایت مې ایت استلاګي تاسو ته خلای راوستا مې چې ډو خلای چا د پولیس دستا کته خوان روانو ایمې دې خورته غرزوم پستا خو خدا او که سازو می پستا خو خدا کچاله ورکه پستا خو خدا تاسو دې مې چې الله باندې ګاندې کچاله سزا ورکه کچاله جنت ورکه کچاله ستاسو به کار دې ګور داري کیسه خبرو باندې لچ او دا خبرو دې ما ته وچی یو زمون دې کار کې کار باندې لګر ستاسو یہ قابل ډیر زیات قابل دی خدای موږ د شیز مخرموي کنه بری بری دلته ما کې سوي دی امام شیخ راغله دی امام شیخ راغله دی امام شیخ به سره یې مراد دې نه دی نو اړه یاد ولا او دغه به یاد ولا دی دا سر صاحب و امام شیخ راغله انک لا تهدی من احببتا نچ وقوت از خاندو بلونی خو مرتا ودلو بیرد ودلو لگدت کوما انکا لا تهدی من احببتا ولیکن من لا یادی من یشا ما تا التا قرسی بوئی جی بس سورت الکبوت پر پدید و مخی نزی نزکا بس زم بس لرشو ملکا وو آلو من محتدین وقالو موانع دیگور موانع وقالو وائی دا مشرکان زم خود اس پلی کے گمور خا ان التبع الهدا ماکا ان التبع کچری منگ روان شو الهدى ماك توحید پس تا سارا اتقان او برهان معنا کی ان التبع الهدى ماك مطلب کوم توحید منو نتخطف من ارضنا و بنول شو منگا سمیوی انول پیجنی دا چرګه چتونگی لګی او دانی راوچتې و بنول شو منگا نخپل ازمکینا الله تعالی وی دا دې خبره ده در دی خبر ده اولم مکلو حرم آمینا آیا بند کڑی دی لرا حرم امن والا چر چاپی رشو کی قطبنا کی حرم کی امن دے نوچی حرم تو سبحان اللہ یو امن دا حرم دے توجیش کرنا امن دا سرے دا امن دا حرم سرا امن دا ایمان اغا توحید منل دا رحمان ندی پکار دالی سبحان اللہ چه دا نبی آخر زمان نوتا بی دریو کی و توحید دا رحمان کی یو امن دے دا چا امن دے دا بیت اللہ یو دے دا بیت اللہ دا حرم آمان او بل دے دا ایمان آمان نو چه مخ کی یو امن نو اس پا دو امن شیا ایسی دی دی گیاری چه دا تخطن من اردنا جوابو شکا نا اولم نوکلنم حرمن آمنن یجبا الی ثمرات کل شیء یجبا الی راکاگلی شی راوڑی شی دی تمیوی دارسیز قواقی ارا سبحان اللہ باقی کنا دی چلر شی دکان تا کنا بقالا او چگوری عربی وپتوشت دی دمر دمر کی دی دی اکن بخدا دی دی منتو دیگر تو ولاستا دمر دمر شوی نی دا هر وطن یجبا الی ثمرات کل شیء رزقا من لدنا د رزق په ګړو څه کمی نشته د رزق په ګړو څه کمی نشته رزق من لدن خوراک زمون طرف نه لیکن سب دخل الله یا رب لکویږي نو یې کوم توحید ومنو دو موږ بچی دی ناغا وامن وری شو یجبا الی ثمرات کل شیء شر قران رحم الله واقع خو دی یاد وکړه لاړو حرم تا او ډاګه پسې تلو چې دې خو موږ غلو راز غلو په حرم کې راځي سب نو التا سبحان الله داغي مصر ته خپل سمت درر باندې کو کنه هغه چواړو روانو د چا دی کړی دې دا مخې چې ناس دې بند دې کړی او आवाज لگاو راشي یوج بیره ثمرات کل شی میوه د قران راغلا د قران میوه راغلی دا اوی تو په خپل طرز باندې دې طرز باندې قران دې تو آیا سوره کاف یو تو وی بل سوره مو سوره مریم لن لن په سره سکول غاړي دا کول غاړي دلته یو مشرک راغلې او بدعات وال راغلې هغه سره مناظره کول غاړي مناظره هغه سره کول غاړي اوی بیا دا په دا کې پټ شوی په خپل خیمه کې او دا आवाज لګیدې اے الحمدلله جان الباکستانی هیڅ کړه دی ما مناظره دې ته اورېدل تاسو اورې ما اورېدل لا شیخ صاحب دغه تاسو کوي هغه ته وي اترکونی انظروا لبيت الله انظروا لبيت الله بس یو کړو او می نقلت من الكتب نقلت البصائر بس اورې دي انا نقلت من الشيخ دي اتعتقد ام لا اتعتقد ام لا جو تک دی عقیده ساتي او کنه او عقیده ساتي زما داوا ده او چنه ساتي رد دی بوله دغه ته نقلت من الكتب اده ولا زمن دي چې سوشل قران راځي ته دلته کاغذونه خور خور کړو وی پنځیر مولا نه چې دنو مناظره غټلې ده هر وخت دي غټلې یا هر وخت هغه خدای رب جبې دې پرې کولا شه قران هم ته وی نه دا به دې پرې کوي چا ته دا ولې وی اسنه چې بیا خلق مشور کړو چې زمون د شیخ قربانې ته وګور په حرم کې د الله دین لپاره جبې ورکړل جب دې کار شو دې خيار سره یو څه کولای وګا او کوم وینې چې سر ورب کلام کا انده ما ته پسې یو دا دا دور زین لري هغه زین نه غټي ها نو لګ او سلا کا یوج بایره ثمرات کل شی رزقا من لدنا ولکن اکثر لا یعلمون وکم الکنا من قريه دا تخفیف دی دیر هلاکی دې موږ ذکروالو بطرت معیشتها تکبر کړو په خپل عیش کې بطرت معیشت ها سمه وکړه لا تکبر کړو په خپل عیش کې دې خپل جون کې تکبر بطر مستی کړو په خپل جون کې د حد تیر وتلی فتلک مساجد تک دې ځای کوو نا فتلک مساجد لم تسکم من بعدین بطرت معیشت ها بطرت فی معیشتها دې ته منصوب به نظر حافظ وي دا وختار موسی قومه او بطرت ایام معیشتها سراج مدیر وغیرہ وی دغا دغی کورننی لم تس کم بادیم او سیدن ندیش کریشوی پس دغینا پدی که اللہ قلیم اگر لغن دی آدیان و سمودیان و قوم دلود دغی دا کلی وکن نانخن وارثین او یو منگا سو میراسر اغسطن کی مالکان ار سمو تپادی کی وما کان ربو کمالک القرآن ندستار بھالا کون کے دکلو تردی پوری چراولی پا مرکزی کلی دیک په مرکزی کلی د دې کلو کې رسولن استاد پیغمبر چې دوی په دې باندې آیاتونه دې موږ ته هلاک موږ کول نه را الا او آل ظالمون مگر دا هیڅ شی دونکي ظالمانی و ما اوتیت من شیء خبر او جیشا تاسو رجسم جسم درکې شی دی په بتاو حیات دنیا دا سامان ته جون دنیاوی دی وزینت او خایز د دې نه وما عند الله خير وابقى الله تعالى سرج دي اوردي هميشه دي افلا تاخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق افمن وعد وعدا حسنا اي بس اسو جمع سر وعده کردا خستوا وعد الجنت فهو لاقي قصد ملاوي دن كردا وادي سرا كمن دے پشان دا آچا کی دیش جمعہ تا فائدہ ورکر دا فائدہ رجن دنیاوی اب یا دے پا قیامت کی دا حاضر پرشونی عذاب تا ندی برابر کنا ندی برابر ویوم این عظیم اسان دے خروری کلچ آوازو کی اللہ تعالی دیتا فیقولو اللہ تعالی بوئی این شرکائی کم زیدی زمان شرکان کل شرکائی را دی کل شرکائی اکم را دی تاٹو سیدی خان شرکائی زمان شرکان ستاسو بزعام چی الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ بِدَلِيلِ او شرکاؤکم تاسو بی مخلوق اغا مخلوق تاسو مملوک اغا مملوک تاسو بی مرزوق اغا مرزوق تاسو بانی موت اغی بانی موت تاسو مخی تودروم اغی مخی تودروم سیدنا چلو جی کل شرکاؤکم شرکاؤهم شرکائی پس دانو تیحت ساتا دو قال الذين حق عليهم قولوا ابو يا كسان چې لګیدري په ایبره وینا دا اے زمون غرابا هؤلاء الذين اغوينا دا دي هغه کسان دا به پیران وي ها استادان دا دي هغه کسان اغوينا چې موږ دی له ګمرا کړیو غلط مانو کې ها غلط مانو کې صحیح مانو کا اغوينا چې موږ دی ګمرا کړیو اغوينا هم نه ها او پر دې حذف ته ها زمير مفعول حذف کیږي هؤلاء الذين اغوينا دا دي هغه چې موږ دی له ګمرا کړیو دا غا ناکار پیران ندی ناکار پیران غیب دخپلو کشران و بارکی اقرارو کی دا غا مونگو برا کریو علاکو ولیم گو را کریو اغویناهم کما غوینا کاپ ماند اللام مونگو برا کریو دیو برا لما غوینا دا وجه دا گمرا گمرا حوالی زمون مونگ پخپلا گمراو علاکو خفت را خفتا کئی کونت بیدارو ہے او دبو او دوسر ایویخ کی اذا كان الغراب دلي لقوم سيهديهم الى او كان نشكر کارغه دي ځان تلار خودن کې کله چې تو دي بوزي درنګي الى او درنګي کې ویو ته تصپيري کې بل تر ته وتري کې اي نو دي موږ ګمراو نو بس دي موږ ګمرا کړلو چې څنګه شور واخې واځي شور یې نو اغوا یې اجي اسمنه اجي اغوا یې نو کما اغوا یې کاپ مرجا سره شو او بل مانو بسا اغویناهم گمراه کمان دیدارا دعوتو مرکو فغواو غیان کما غوینا نو دی گمراش پا گمراه کی دو سرا پشان دا گمراه کی دو زمنگا ستاکو خبر گرادور تقدیر و سلمانی تبرعنا الیک منگا تبرعنا جدائی اختیارو منگا لدینا پیشتی کرن پا دیبانی تبرعنا الیک تا توایو چې موږ دې له جدایي اختیارو ما کارو یاره او دې زموږ عبادت نه کړې وقیل ذو شرکاکم دې مرادو څنګه نه کاندې ها دا مکه بدان او به ورشي دیتا راو بری خپل شریکان فدعو دې بچی کی فلم یستجیبو لهم اری بول جواب ورنکی شابهګنه سورته کاف راواړه آیت نمبر 52 سورته کاف آیت نمبر وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا سمعت میں ہوئی وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ تَتَمَوَّسُوا كَانَ سورة بقرة کی انظرم یوم الحسرة او یراو دیل درزید افسوسنونا دانے لاو کار یحتدون دا با دی بی ارمان کئی لاو کار ارمان چی دی پی ہدایت وی ارمان نور رزد کنا ہدایت پسی با ارمان کئی کنا یاد رشوا دوی بچی لو شرکیشی لاو کار یحتدون کچرت دی پو سملار بی لنا جو بی دل عذاب دی بی دل عذاب نخلاش وی عذاب نبا خلاشه ویوم ینادیهم کلچ آوازو کی اللہ تعالی دیتا فیقولو اللہ تعالی بوئی ماذا عجبتم المرسلین تاسو سا جواب ورکڑو لگلو شوتا فعمیت علیم الانباو اثر کے دے دیتوئی مبالغا یوم آناو کا فعمیت علیم الانباو پٹ پشی پدی بانی الانباو دلائل دلائل جواب بہت سارا نہیں فعمیت علیم الانباء فعمو عن الانباء دی بڑا اندیشی رچانا دا دلائلو نا اصل کدا سو بڑا اندو بشی دلائلو نا نو مبالغا شوالا ختم بشی پا دی بانی دلائل پا دارد بانی اوم لایت سالون دی با دیو بلن تپوس دیشی کوالے فا اما من تابا پسر آسوک چی تو بایو اسطلاح دا شرک نراو گرزیدو ایمان راوڑو نیک عملیو کو فاسا ایکون یقینی رجدا کسان دا کامیابو نوائی تا تمایلو کن آسا دا اللہ نسی یقین دا پاری کنن وربو که یخلوق دلائل دی رب ستا پیدا کئی ما شاو آچ اللہ تلواری خالق لکل شین هو اللہ ویختارو او اختیار اللہ تعالی چلی دیدی دانوی چی لولا نزل هاد القرآن وعلا رجل من القلتینی عظیم ويختاروا اختيار سوق چلئی پرسوی وری پرسی کنا او 8 مارچ خواتین گالمی دین عالمی دین 8 مارچ اوے 8 مارچ عالمی دین خواتین گالمی دین کوئی قوم عورتوں کے بغیر ترقی پر نہیں جا سکتے آئیے پاکستان کو خوشحال بنائے وہی کہنے ہوئے خوشحال بنائے اور دیلے تعلیم ورکی دیان سے شریک کے ودو خدر بندہ دغ اختیارون دیلے رشتے دے وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم سورتی مر سنگ حافظانی تاثر اغز خیم رمزانی حافظانی بیام خیمہ الحمدللہ تاثر بیو خیئے ہو زخور رمزانی حافظ یو فوال حکم سورتی سورتی احزاب وہ اشتمہ سپارہ آیت نمبر تانکے ہاں ہاں 36 فق دیر شم فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ربك يخلق خالق الله دي نو اختيار چرون کی ہم سوک دے اللہ تعالی دے دارنگی سورتی آراب کل براوڑو سورتی آراب راوڑو اتمسی پارا سورت الآراف الا لو الخلق والأمر الا له الخلق والامر اختیار ده پیدا کول ده چر ده الله تعالی پیدا کول ده الله کار ده والامر اختیار ده الله تعالی چریږي 54 نمبر آیت ده سوره الاعراف 54 ده الله خام خالق ده بستا ډیر پکار راشي الا ما قال له الخيار نشری مخلوق له اختیار سبحان الله سبح سبحان الله دې بچ ابتداء دې دې سره شریکي یا دلیل وربک یعلم مخکی به خالق کل شی والله اوس عالم دی کل شی ایتن دغه ته ګوره اورب ستا چې یعلم پوی دی پاس چې پټی دی سینی او باج دی ښکارا کی او هو الله توحید فی الوهیت څه څه ټان یو کلو خالق الله دی عالم الله دی الہ الله دی او هو الله لا الہ الا هو زی او تکوم او ایتن سر رب اتواما لہو الحمد فی الاولا دغی اللہ تعالی رحمت دے کو اولنی کور کی او پاخرت کی او خاص دغی اللہ رحمت اختیار دے خاص دی اللہ تعالی بتا سو پس کوری کی گئی قل آرائے تم دلیل دے خدا بتا سو پدا کی راڑو لی خوصولو کی او اے لگ فکر خو گئی سمی ہوئی خارج سرخ استمانا دے لگ فکر خو گئی ان جعل اثر کی دے آرائے تم فکر ہو گئی تاس نو ایما لگ فکر ہو گئی ان جا اللہ علیکم اللیل سرمدا کا اللہ تعالیٰ بارے دی اللہ تعالیٰ در بارے شفا میشے کی تر قیامت پر من الہ غیر اللہ سوک الاشت بید اللہ تعالیٰ رہی اتیکم بزیا چی رنا تراولی ارکل چی دشپی لیدل نکی افلا تسمون واورا کانا لیدل خونشی کول خو واورا کانا قل ارائیت ان جا اللہ تا خیال لکانا وہ ہے لکھ فکروں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رض ہمیشہ تر قیامت اکو رسوخ دے الہ غیر اللہ اللہ تعالیٰ نے علاوہ یقتیکم بلیلن چی راوری تاو سنشفا تسکنون فی چی آرام پکیو کئیو سپکیو کئیو تسکنون فی اول تبسرے حل تاو رکھنا یقتیکم بزیا چی اگر زی پکیو چی اگر زی پکیو افلا تبسرون ارکل چی دروزی لیدل کی گینا فلا تبصرون وی تا خیال لکھا نا ومن رحمتی جعل لکم اللیلہ دا اللہ دا مہربان ہے نا تا سنے کڑی دا شفا تیاری والا لتسکنو اورس چه دے رنا والا لتبتو سبحان اللہ جعل لکم اللیل مظلم لتسکنو والنہار مبصرن لتبتو من فضله ادشپیم شکریادا غزم شکریادا ولعلکم تشکرون سبحان اللہ شفضان لنعمت تے رزان لنعمت تے ود نعمت شکریہ پکار دا لعلکم تشکرون او دی منو ویوم ینادی دیوی تقرار دی ویوم ینادی کلچ آوازو کی اللہ تعالی دیتا متوجی شا ویوم ینادی کلچ اللہ تعالی دیتا آوازو کی فیقول اللہ تعالی بوئی این شرکائی متوجی شا التب بیان دا پساد دا قیدی دی او دلته بیان د دې چې اتی دې پاسې د خدای دی وسره نشته دي تکرار نه ښه الته بیان د فساد د اتی دې دي وګورئ کنه وایو مې راځي غیر شرک فیقول غیر شرک ای لکه كنتم تظنون پېښې کړو دی وایي ادته وایو مې راځي فیقول غیر شرک ای لکه كنتم تظنون ورزعنا من كل امه شيء فقلنا هاتوا برهانكم وګورئ ته پربالو شي کنه الته سرداو هاتوا برهانكم التا بیان د فساد د عقیدې او یعنی دا التو مودلتو دې خودلتو سره په زیادت ته چې دلیل راوړی د دې په خدای توب باري نو تکرار محض نه ښه فرق نو کو فرق وشه کنه اچھا بھائی دا به خال شي سم دې هغه دا دې کارو کې دا کار دی نو بھائی دې چې د نو دې وې چې ربط نشته ما سره کې نه بخې دا ته ضربت خو هم دا سي آیتونو کې ربط ته چې سوایا ويوم ينادين فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم هم بوايو راوڑے یتن دل استصف علیمو ان الحق لله دیو پیجی چ حق د الله تعالی سمانا لله حق لا يكون لغيره ولعبدي حق هما وظلنا ما كانوا يفترون یرا زما عادل بن سی ابوبکر سے بچی دے تو ماسخین ہے کہ بیلا اور وچ عرب تو امر رسول استاف وحشی کنا محایبی و محایبی دی آیتونو کی دور اخبر ربط ویلے دیم کم آیتونو کی تبت خوند والے دا متعی خبر دا کر متعا چی بائی زنانا دا محر والا مقرر نا دی اطلاق تی والا ورکا دیلا متعا ورکا جوڑا جامع ورکا والا سوار کا نرستو وی جوڑا جامع چیدن اغب ورکا خان دی کی مور ترشت نہ کای تلا د جوړی جامع غمر اوړی جوړی جامع غمر اوړی چروح در نغواڑی کنه چې داب ور کای قاتلو سبحان ربط ورکړي روح در نغواڑی چې داب را کای قتال بکای شهید کیږي وا نو روح در کول د نغواڑی نو مال ور کول چې د نغواڑی په تیر کولا سره ور کای فستر وته نه دیلې پای وی الم تر الذين خرجوا من ديار وملوك فقال لهم الله موتوا ثم احياهم فبصير استقاتلوا دي بيست بريوان نو مهر غير مقرر متعور کا کتا غریب کی کما والله يقبض ويبسط الکا غریبی مالداری سو راوی الله تعالی راوی سوگرا وری ذین منی واو تو غرا تا غریب سړیو تالو ته خپل مالدار ویل بشو کو لوګو دې کسانو نو تالو ته او پاغه وو ډیرو کسانو باندې په قوی باندې دل زور ورکو الله وی چې څه سوما غبر نور رب نور عبارت پر څه بچو واه خو اخر دې رب ته وګړه کنه دا تاسو د اوج قرآن کې ډېر خبره تړون دی رب ته کتابونه بغتل غواړي اچھا وای دا خبره ختمه شو وای دا باب دی موي اوس ګورو ته بیا ان قارون کارن قوم موسی خلاصې پرته ویل ان قارون دا مثال د تخفیفی دنیوي دی سبحان الله شپېته نمبر آیات وګوره ته شپېته نمبر آیات وما اوذيت من شر فمتاع الحياه وزينتها وما عند الله خير وابقى فراتاك القبر كنا قارون لدرس نور كشوي ان قارون کار می فهم موسی دادا لولی کا ابن کثیر ذکر دی قارون کان یسم المنور اغا مفتی نو رنگ رکوا ما چی پیرت کونو ما داوی دی کان منور قارون مغت منورو پیر ذکر مدی بانی خوک نتیوی وات منورو لحسن صوتی بالتورات ذکر چی تورات بان دیر خستا واغر دی ابن کثیر وی قارون کان یسم المنور منیر منور فرد اللہ شکا نا لحسن صوتی بالتوراتی تورات بارڈی رخصت آوازو او قارون ہو فرد اللہ شکا نا او غرائب القرآن او تبریوی وکانا اقرأ بنی اسرائیل لتوراتی دے دا تورات پا بنی اسرائیلو کہ سملوی قاریو سملوی قاریو سوائے ہمو او دا دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزوے لے تترز ویلی تیشت پیدی باری سراجی مندیرون دا خبر ذکر کری دا ان قارون کان من قوم موسیٰ یقینا قارون او دے دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام فبغا علیہم زیادتے او کدے قارون علیہم کدے قوم دا موسیٰ علیہ السلام مانی فبغا علیہم فبغا علیہم دی گر مطلبو ندی یو مطلب دا دی چه دې دا قارون چو کنه نو دا د فرعون د طرفنا عاملو ګورنر وکنه نو بری سړی سره زیاتی کول یو مطلب دا دی دیم بغا علیه دا قرطبی وغیرہ وی دیم وی بغا علیه شرک او کفر او تکبر او شرک او کفر او تکبر دا بغیدنو بغیدا کر زیاتی دې کنه تکبر دا چا حق دی اللہ تعالی حق دی دریم توجید آرہ فبغا علیہم من اسرائیلو بانے چیدن آگا زیادتے ہو کو موسیٰ علیہ السلام بانے تحمت لگو لے ہو کانا نو دا پا من اسرائیلو بانے زیادتے ہو کانا دکھا چی پیغمبر بانے تحمت کو لگیو اللہ نو دا پاگی زیادتے نہیں دو یاوی خزی نبی سیور کروی زناکاری لہ چ موسی علیہ السلام کله دعوت کوي کړه توحید بیانې تو ته وایي چې زما مزدوری راکې بیگا دې ما سره په دبري کړی دا هغه اوسه پاسې دا موسی علیہ السلام ورلا سوګن ورکو بس هغه اورا پیدا ویماله قانون پیسې راګړي مزدوری مقرره کړې موسی علیہ السلام خیر یو کړ دادار چا بازار مونډلې نه دی دز وکي راو ديسه چرایي ديسه روان شو ودات زما مال پسي دا غيلاکا چې زما مال دغه پادشي مالدار موسی عليه السلام مال ولراړې ټولې پیسې سد دلې ویزا اخته وزا يتجلجل في الارض روان دي پناه هغه واقع الله تعالی ذکر کوي دنیا بای جگا جی لگانے کې دنیا نه هي عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تیشت پیدی بات اِنَّ قَارُن قَارُن قَوِ مُوسَى فَبَغَالِم فَبَغَالِم سو مطلب نمی ہوئی وَاتَيْنَا وَمِنَ الْقُنُوزِ وَرْكَرِيَ مُنْدَتَ خَزَانِ مَا إِنَّ وَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُزْبَتِ وَلِي الْقُوَى گن مطلب نمی یو مطلب ما ان مفاتحو کی تقدیر ویلے دے ما آغا مقدار کی چی یقینن علم دا مفاتح داغی علم دا چا علم داغی دا مفاتحو کان اثقل علی العصبتی والإحاطة بهی تکسی خجی دده چه کم مال دولتو کنه داغی اغا شابیانی مبیانی چوی داغی خبرداره او داغی علم اغدل تنو مارو چی دی زی که دامال دی دی چا بیانی کم زی که دی نو یو ڈل دا کسان دا کسان دا کسان دا کسان دا کسان دا کسان اچا بیانی کم زی ہوئے اغا چا کم دا مالو دا غی دا چا بیانو چا کم علم اغا پا ڈل درنی دا پا ڈل بارد مضبوط ڈل تا دا چا بیانو اے حاتا واتا نکی دا چیتا اس کم زی چا بی دا دا دا اغا دا دا اغا دا دا اغا دا دا اسو پیش دکانا اشنا دا بند لگی دومره مال الله تعالی ور کړو چې علم د چابيانو داغي هغه درنېدو په یو ډول باندې یو ډول دې داغي باندې خاطر شو کړ دا چابيانو علم چې دا دې زره دا دې زره دا دې زره سالم ډول ولا پکاروا او دا خو دې رسانه خبر دا ګورې ما ته وکړه دا ابوبکر وای ته ته په دکان کې دغه تور نه دی او پینځه طرف کې دیږي مجھے دعوہ دارو اللہ تعالیٰ چوئی نو مطلب داری جی دار ٹھیک تا بھائی ٹھیک دو بھائی مطلب داری جی داری تب یہ مطلب ہوئی دویم چھے مفاتح جمد مفتاح کی داری چابیانی درنی دی چابیانی بے سرمون نوی اسو داری مصوری چابیانی دی چابیانی درنی دی وزمون استادان چی ترجیح ورکی نو مفاتح جمد مفتاح ہوئی بیا مفتاح کی دو مطلب آگا سندگونا چمال بابا کی پروتو اغدرا نیدلو پیوڑا لباری یا داغا چه دسته دی سندکونو که چه کمال مدفون اغا مال ندوم را دیر مالو که نچی اغدرا نیدو پچا بانی پیوڑا لباری ولی القوة چه طاقت والی اطور مطلبون ایوی دی از قال لو قومو کلا چه ویدتا قوم که نایدر سخت مال دارائینا کلا خدا مالی پکار را لی کله چې وېد ته قوم دلو لا تفرح مستیمه کوې چې الله تعالی مين نه کيده تکبر کوو سر مستی کوو سره واب تغي فی ما اتاک الله ولټاوا تاسو کې چې الله تعالی در کړی ادا لا کو رستانه سمانا اوپر دیکھو مطلب داری چې دی دنیا کی اخرت نسو کا عملو کا الدنیا مزرعه الاخره کړه دنیا د اخرت څه دی پټې دې کړه پټې دې کنه متل لیدا ها حدیث نه متل لیدا دا د اخرت پټې دې کاروان دی ځای دې جیسا کاروګي ویسا تنامو وقد اعد لك الصهاد وتوقد بالرحيل وليس زاد وتصبح مثل ما تمسي مزيعا كانك لست تدري ما المراد اتطمع ان تفوز غدا هنيئا ولم يكن منك في الدنيا اجتهاد اذا فرطت في تقديم زرع فكيف يكون من عدم حصاد هي اخوري تاوري دلي كم ذكري نفط العرب كدي تنام ودي غفلت وخوب ودي وقد اعد لك الصهاد بخبر الوالدي وتوقن بالرحيل يقين دلي جزبا زما يقين دلي جزبا ولیس زادو ازان سر ایتو خوانا غستلا تنامو تک ازان لنی کنو درین زلی چیزم تنامو وقد اعد لکا الصحادو وتوقن بالرحیل ولیس زادو وتصبح مثل ما تمسی مزیعا کعنک لست تدریم المرادو سبا کئے وما خام کئے پل مقصد دی معلوم نکو اتطمعو ان تفوز غدا هنیئا ایا استا داتا مدا چی کامیاب بشی سبا ولم يكن منك في الدنيا اجتهاد اپ دنیا کی مطلب محنت نہ کہے دانش کی دے اذا فرطت في تقديم زرع فكيف يكون من عدم حصاد کله چې کرواندی په وخت کې کوتا یو لالا کله پټی کری دے ناشته نو سبا وس فردا راړې شي کوتا فردا درمن کوتا راړې شي فردا دې شي راړې مطلب دا چې محنت کوا لا تر سرسیبه کبیرت سبحان او به لګو کنه ای رانا کی خپل برخه دنیا نه معنا دی دنیا کې چې آخرت نه کم تیارې دي هغه د نور پاتې نشي ایو مطلب شو دې مطلب هغه دا دی الله پتا جی شه علی رضی الله تعالی عنہ وی صحت تے قوت تے شباب دے زوانی کا نا او مالداری دا دا یې راو مخا دا صحت هم ډیر خشه دی ځواني هم ډیر خشه دی مالداری هم ډیر خشه دی دا دا شرکت دا سوته دی کیږي قوت او طاقت هم ډیر خشه دی نو په طاقت کې دیو سو کا په ځواني کې دیو سو کا او په صحت کې دیو سو کا په مالداری کې دیو سو کا وره چې غریب شي نو د لړ ډیر څه واړی کیږي وره اچې بډا ژوند باندې ډېر څه واړو خو بیا طاقت نشته به لږ کې زور نشته اوس ترسته به دی باندې اچې غریب شې نو زه به ډېر څه واړو وسو کومره زړه سي طاقت صحت چې وی رواني چې وی تا ټول هغه حدیث تر مخه ته کې اغتن بخمسه قبل پنځه د پنځو ورو مخه سو غاړه حیات کا قبل موت کا جن دبر نمخ کی او بل چې د شباب کا قبل حرم کا ځواني د بډاوالۍ د مخ کې او غنا کا قبل فقر کا مالداری د غریبۍ د مخ کې فراغ کا قبل شغل کا پېښ کړه او صحت کا قبل سقم کا دا لا تنسى نصیبک من الدنیا لا تنسى نصیبک او دې درې مطلب یې دا دی چې ستا برخه حلال دی ګوره حرام نه دی ښه خپل برخه مې راو هغه حلال ده حرام نه حرام اور غټی لګي لا تر سره نصیب کوم نه او دا مطلب مې رسېږي چې خپل عمر زای کوم ابن عباس یې خپل عمر زای کوم چې ته په دې کې نیک اعمال وکړي بلکې کتابونو کې مې لیدلې چې کوم سړی تا تغیبت کوي کنه الیاره پتا ته خبرې کوي د استاد عمر غلاګر دی نو غلاګر نه دکان بچکای او دله د خپل عمر بچ نکو پاسه تیرا د استاد عمر غلا کوي او بدل ځای کوي دا مطلب یې شه دی او یو مطلب ما د خپل ماته استاد یاد دی لا تنس نصیبک من الدنیا الک دنیا نه وسوري او کاپور دی او کپان دی نو وسه یې خوري جوړي کډیر سره سره دی خپل ایسه دی دنیا نه تا ته به لږ ویلینو یو سړی بل سړی ته ویل سما دور جی دا دور وی سملا چې سملا است کر خیر راګا غلا لاندا کې او بیا دې سملا است چې سملا است کر خیر راګا غلا وستاره زما ځای زیات دي زما دور ځای لري سم قبر کې اتا دور ځای راوړي سم تا دور ځای دي زما دور ځای دي زدا نخیم ته زما خاور لري زما ځای دا ډېر دي کله کې نه لا تر سن سی بغیر د دنیا عجیب خبر مې راکړه دارنګ وروري حدیث پاک راځي کنه دا ادم دوی چې وي زما مال دی زما مال دی ستا مال هغه چې او خړو پنا شو واده واستو زور دی کو اخرت ته ورې کو ذخیره دی کذا الله تک ستا مال نور دوه راځو دی واحسن او حقوا کبا صلی الله علیه زکه چې الله رسول خبر دی ولا تمر فساد فی الارض او فساد مکه وبل بغی اشک اللہ تعالی بین رکی دے پساد کن کو سرا قالا اوئے دے انما اوتی تو علای بین دی ناکو ما سرا ایلن دے کینیا اغیر سرا بدا حاصل کردہ یا علا علم اندی دا ما تدخپل ہنر دو وجنہ ملاو دی ہنر دو وجنہ ایشت پتی بانی چھزر دیر پا تجارتنو پوئے گا پا زراعاتو پا کسبنو بانی پوئے گا او علا علم منسو اللہ تزمہ فضیلت معلوم دے استغفراللہ چزړې فضیلت والے ما دلو ور نور کې ماره راګې دي الا علم عندي الا علم عندي الله تعالی وی اول بیا عالم آیا دې نه پیا چې بشک الله تعالی قد اهلك من قبل من القرون تبا کړو مخکې دغه پیړو والو نه هغه څوک چې سختو رغنه په طاقت کې زیاتو بجما کولو کې ولا يسالو عن ذنوبهم المجرمون آیت مشکل دی دلته راځي لا يسالو تاسو پنه کوي کې د مجرمانو نه دارنگی فیوم اید اللہ یسعلو عن ذنبی ارسن ولا جان کم سورت تی سورت رحمان او وقفوهم انو مسئولون مالک دارنگی ناکی اغخو جدا رہے مالک اللہ تناسورون فسورت آراف کی اول اغوری سورت آراف اول ابتداء آیت نمبر دی شپاگم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنسألن المرسلين حاصل د اشکال دادی زر آیاتون نمالومی گی چه تپوس پا کی گی زر نمالومی گی چه تپوس نکی اس پسنگا چل گو ضرور یو جواب دادی چه اتو جیشا یو تپوست د استعلام استخبار ځان پی کول ځان خبرول دا تپوس نشته الله رسول خبر دی ایو تپوست د تبکیت او د تذلیل تبکیت او تذلیل د بدست تک ته دا د خال شې څخه ما ته یاد ده استخبار استعلام چې ځان خبرې ځان پی کوي الله دار څه خبر دی الله پر څه پی دی هغه تپوس نشته او تپوس چې کوم راځي او د تبکیت او د تذلیل د ذلیل کول او د شرمولو بس نن جواب یو کو رونو په جواب پېښ وای هم تا وګورې دو ډیر زبردست ماشاءالله یو دیم جواب کوم ډیر مزیدار اغه دادې نفس عمل تپوس نشته کم کیف تپوشته کم کیف این لیم فعلتا کیف فعلتا این فعلتا نفس تپوس خونشتی اگر اللہ تمعلوم دی و تپوس پر دی چی داری سنگ کڑو کم کیف این سمر دی کڑو کم دی کڑو سنگ دی کڑو بدعاتو دا غیرت دی کانا بھائی خبر بیشوی دا جوابم دی ترین جوابو کی اہودی کی مشکل دے خودی نپری دی اصل ہم دیو کی چیئی کم زیگی کانا متوجی شا آگا دا دے خواہ متوجی ماتا گورا متوجی شا متوجی شا خان شا سنے دا لگا ترز دے متوجی شا لگتا ماتا گوکی دا درہم جواب دا دے چی دا پاکستان ندے چی دا خرپ پزے کولال دا گنے کی کم ځای کې چې تپوس خبر راځي نو مطلب دا دی د دنو خو بکیږي کم ځای چې نه پیدا نو د یو مجرم د جرم نه د بل نه غیر مجرم نه تپوس نه کیږي ولا يسأل عن ذنوبهم دسې دی ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم فیر څه کوي دی ایو می دل لا یسالو اندم بی انسل والا جان دا دکتے بھائی تپوس پنکو رکی کی دو گناہ دیو مجرم نا بل یو انسان بل یو جان نا چیاغت گناہ نا دیکھڑے دیو پدر دبل نا تپوس نکی او دلتا والا یسالو المجرمون عن ذنوبیم یو رفر مجرمون بس امام کانا فیو خوضو بن نواسی والاغدام دا جوابو نشیوی پیشت بری بانی دیو انسان دو گناہ دبل انسان نا تپوس نکی گی ار یو نا بدخپل گناہ تپوس کی گی ار یو نا بدخپل گناہ تپوس کی گی دخپل گناہ تپوس کی گی دا سیزا اللہ جوابو نتاسو کتیشی تفسیرو ندیر کتیشی فخر جالا قومی راوات نے پخپل قومانے پخپل خائص کی متجملن پی زینتی ٹانگی آران کڑے وا قال الذين يريدون الحياه الدنيا ويا كسانو چې دای اوختو تمنا او جون دنیاوی یا لیت لنا هاي ارمان چې وی موږ لرا استماو دي قارون هغه دا قارون د جوړ بشوي دي یقینا دار خامخا د وی برخه خاون وقال الذين ويا كسانو اوت العلم شریر اور کښو علم د اخرت او د فنا د دنیا ویلکم تعجب دی پتا سو څنګه موږ وره او تعجب دے پتاسو عجبا علیکم تعجب دے پتاسو ثواب اللہ ورقنا دا اللہ غردا لمن آمن و آمن صالحا نپار دا آجا چیمان اور دے نیک عمل کی ولا یلقاها نور کو رکی گی ولا یلقاها نور کو رکی گی لا یعطا ایمان بہا دل کلمہ دا وقت کی کلمہ ندا چی بدلد اللہ مومن اور نیک عمل لغردا نور کو رکی گی اے ایمان پدی کلمی باری اللہ صابرون صبر ناکو چې صبر د داسی دنیا نو کی اغل ایمان ورکو لیکی گی پدی کلمی بانے چی اللہ تعالیٰ کم نیک عمل او مومن لر بدنور کی راغ ورادا دا قسم ایمان صبرناکو تنسک کی اگر پیشنی دا قسم ایمان چی دیکھا نا چی دا اللہ بدنخ ورادا مومن لا او نیک عمل لا دا چی دن نسک کی گی لا یلقاها الا مگر صبرناک ہوتا دا ایمان پدی کلمی بانی چی اللہ تعالی مومن او نیک عمل لا خبر لور کئی دا ایمان چی دا صبرناک ہوتا چی نسک کی جی سب بے صبر ہی اگر تنانی نسک کی نمو لدل پکار دا تو رکھ پرے مطلب بھی ہوئی مو لدل پکار دا اللہ تعالی حضر کوئی کہنا بل تحبون العاجل و تذرون الاخرہ تعالی گو سورت و صلی اللہ گوا فخسفنا به وبذال الارض من باسمون دے او کور دو الارض پزمکا بانی دے سرد کور پزمکا در باسم فما کان لو دانا چزمکا دزب بانی من باسلا پیشت کرو بھی بارے فخسفنا به سترے رو رو کرنا فخسفنا به من باسمون دے او کور دو الارض پزمکا بانی سرد کور پزمکا بانی من باسم فما کان لو من فیتن ینسورن من دون اللہ نو د دې لپاره دا چې د دې امدادي کړه د الله دی له الله کونه او نور څوک ونه سي ا چې سره ته راګرځي او ما کار مې منتصرین او نو دې خپل ځان بچ کوونکو نه نه خپل ځان بچ کولې شو ان بل چا بچ کو واز به الذين او وګرځي د اگسان يتمنو نو بال امس تمنو مکانه چې ارزوي کولا د چا د مرتبه د پرون يقولون وي وَيْكَ أَنَّ اللَّهِ عجیبا دا وَيْكَ أَنَّ اللَّهِ وَيْ کلمتو تعجب او کاب مانا دا اللہ تعجب کو ما دا مانا دا وَيْكَ أَنَّ يَوْكُ مانا دا عجیبا دا او دے مانا تعجب کو ما دا دی وجر چا اللہ تعالی پر آخا کئی رزق چاہتا چا دا اللہ را دوشت بندگانو تنگئی یادار چا دا وَيْكَ أَنَّ پا مانا دا علم ترا دا ابن عباس سے مانا گئی علم ترا تنگوری چه اللہ تعالیٰ پر آگا گئی روزی چاہتا چه اللہ ارادو شد بندی کامنا او تنگیری لولا من اللہ علینا کہ احسان نے بکر اللہ تعالیٰ پر امہ اللہ خصف امینا وخاما خاما گئی پس بکر دنباس لے وی وی کارنو دا سی مادو بیگی صرف استمانا دا دا سی مادو بیگی چلا ایو پیول کافرون کافران نکامی آبیگی دا دا شاہ پوش رمت اللہ رجل آمان آدی کری دا سی مادو بیگی چه کافران نکامی آبیگی تلک الدار الاخر دار حکم لګول لري دخلې او اخر صورت اول صورت یو بسره ډیر مزه کوي تلک الدار الاخر دا کورستانه ګرځوم دي راته دا کسانو چې نو واړي او نو پس مکه کی او نو پسات تکو او نو پسات اخري انجام غره د موحدینو من جاب الحسن شا چې راول دي کی لا اله الا الله فلو خير منها د دې پاره وي غورا دا غي د وجنه د کلمه توحید د وجنه او چا چې راول سیئه فلا يجزل الذين عملوا السيئات نور کو رکی بدلا آگاہ سان تے کہیں نے بدامنا الا ما كانوا يعملون بغدائی چیکم کول یقینا غزات فرض علیک القران چتا واری قران کریم فرض کڑے دے فرض علیک القران منسو تو قران کریم رسول دے بارے فرض کڑی تبلیغ عددی لوستل عددی عمل کرے قران دا ٹور وے سبحان اللہ فرض علیک القرآن لرا عبد کا خامخا او پس کی بتا لرا الامات زید او پس ایت چھ مکہ دا او یا الامات موت مراد دی یا الامات مقام محمود خان مقام محمود یا الامات یوم القیامه پر تو جیا دشتے دی تا اول تو جی دا ظاہر دا اغزات چتا بارے رسول دو قرآن پرس کڑی دی لے او بل یا ایو رسول بلغ ماون دی لیکن میں رب کے کہنا واپس کی میری زید واپس آئے تا چھ مکہ دا کچھو تا واپس کی واپس جو واری یا واپس کی میری زید واپس آئے تا چھ اغم موت تے ارسو با موت تا واپس کی گئی نو یا زید واپس آئے تا چھ قیامت تے یا زید واپس آئے تا چھ مقام محمود دے حسا رب کا ایب آسا کا مقام محمود آ کر دا تو جی ہر ٹور شیو دی خواہ خر ربی آلم ہوا یا رب پیدے پی جنی آغسو چراوڑے دا ہدایت اور اغل لے پیدا ہے اوہ سو چاہدے پہ گمراہ اخکارا کی نوی چستا امید ہو شتالا در بکڑی شتالا کتاب مگر در کرشت دو وجد میرا بارے در افستانا تو طبق امدادی در کافرانو او بندی لکی تا کافر تالا را در سورو دایتون دا اللہ تعالی پس دا غیر چرانی گرشی داتا بلخ پر رب تدی مگی لڑا دی مشرکانو نا او مبالا دا اللہ سر بالالہ سبحان اللہ مبالا دا اللہ سر بالالہ نشتر الہ سوکم بید اللہ تعالی نا ہر یو سیز پناکی دن کی دی بید ذات دا اللہ تعالی نا بید ذات دا اللہ تعالی نا پیش شکر پدی بانی حی اللہ یو مانا دیم مانا هر عمل برباد دی او باطل دی سوا دا غی عمل نا چې دا الله لپاره وکړی شي دا الله درضا لپاره وکړی شي او دې اولنې معنا لپاره تایید هر شی په لاګي دونکي به الله تعالی نه علا کل شی ما خل الله باطل وکل نعیم لا محاله زائل هر یو شی سوا دا الله تعالی لپاره په ناراضي هر نعمت لوم چې دن زوال لیکنه او الله تعالی نه الاو رسول پناه ده کنه کل شی هالک الله وجه ایو توجید عام ده کل شی هر سیز هالک په خپل وجود کی وجود کې محتاج دی بے ذات د الله تعالی اپ خپل وجود کې چاته محتاج دی دا د خپل معنا ده تر دا ورته هر یو سیز اغا په خپل وجود کې محتاج دی کل شی هالک هر یو سیز په خپل وجود کې محتاج دی چاته محتاج دی الله تعالی ته محتاج دی کنه ار یو سیز الله تعالی وجود ور کړ دې کله جنت ته کې جانم دې کې دوزخ ته کې دنیا دا ارزج دي ار یو شی په خپل وجود کې الله تعالی ته محتاج دي الا وجه بيد ذات د الله تعالی نه هغه څه ته محتاج نه دي کل شی علیکم الا وجه حدیث شابوش رحمت الله علی د وحدت وجود بسره چرول دي دا اړ خپل حال کړی دا اجي تا ته وبه ته خوشاله شي تبا زړګي خوشاله شي مسله حل کما دادا یاران دې رچړي کنه دې رچړي وې دا وردا چې درسه دې وې ریو وحدت الوجود دې پدې کې او دا چل له دا چل له دا کافر دې غړي کنه کله وحدت دوسو دا مطلب وې چې بس دا دیوالو الله تعالی دے معذر دا پکیو الله تعالی دا سپیکر الله تعالی دے دا کتاب الله تعالی دے دا موبایل الله تعالی غلی کی نه دا اوپر دے پیږي پیننو عجیب خبر دا د تقلید تعریف پر مونږ ته دی کی کو تقلید مونږه تعریف دل دی کی عجیب شي زه په دې سيزون راشیدم چې کو به زه خو ما دې تعریف معلوم دي تعالی ته معلوم دي نو وحدت الوجود چې دا هیڅ څه کایل دي نو مطلب یې دا نه تاسو کې کنه ته په دې نه پوهیږي شابور شه رحمت الله علیه کمال کړی دی کل شین خالق الله وجه الا وجه دا مطلب د وحدت الوجود دا څه وجه دا وره الا موجود الا الله لا موجود دا د سوره چې موجود دا لا موجود الا الله یعنی په نس د وجود د واجب وجود د ممکن کلا عدم دی د وحدت وجود دا مطلب دی پنځ د وجود د واجب وجود د ممکن کله عدم دی ما دې لیکلی دی دا اصل کې شیخ دغه دی سوال کوي سوالدار چې صوفیا په وحدت وجود خیال دی دا الله نه علاوه بل هیڅ شی نشته دا خود بدیهیات نه انکار دی دا انسانان موجود دي د زړه موجود دي په څه خبره دی بل چې دې خبر سره کفر لازمي ځکه چې هیڅ شی نشته نو چې څنګه نو نه په جنت او جهنم راځه الاګی جنت او جهنم خوشتي هغه انکار کفر دی نو شیخ جواب کو چې ځان پیا کا دا د تصوف موجوده اصل کې اړې سوې تعلق دیو الله سره قائم الغواړي څه سره دا نو ټول بالکل لا کا ضرورت سره ابس یو الله کا سبحان دې هر سره تعلق کټ کا او دیو الله تعالی سره تعلق پیدا کا ریدا مطلب دی چې پنځ د وجود د واجب الله تعالی موجود دی نو وجود د ممکن کل عدم دی دا کم چې ممکن دی کړه دا کل عدم دی دین کلار شاه اغه ذات سره خپل تعلق قائم کچ دی ارس له وجود ور کړی دی پورې ظلم تا لا هر ته څوک لري دی بھائی شاپور شه مثال ذکر کړی دی کی نشته په یاد ورته اوس بلوا شاپور شه رحمت الله علیه وای اوس وګورئ ستوري په اسمان کې شته کې نشته وای شته شته چې وریځې ته بار نشه شته خو چې نور راوخیږي اوم دا ستوري وی خو ښکاری نه اوریس پیراشی نو ام داستوری بھی خوخکاری نو نو دا هر څه موجود دی او دا الله تعالی وجود ته چیرې دی نسبت واخلې دا لوخکاری دا څه شی نه دی کل عدم دی دا شافعی رحمت الله علی مثال مون ته ویل دی ما دا لدی کله دی دلته رشته لري وره کل ما خطر ببالک هو هالک والله اعلی واجل من ذلک کل ما خطر ببالک هر هغه چې ستاسو په لاره دی هو هالک هغه هلاکیږي والله اعلى واجل من ذلك ستاسو نشي سره دی دا کله د جنې تصویر دی کله دا لپته کله دا ټول حاله هالک دی عزت الله موزه الله باندې هلاکت ناراضي دې خبره خبره وکړه دا ریته مطلب دا دی کل ما فی الكون وهم او خیال او مرایا او عقوس او ظلال دے خدا حلال دے خدا ظلال دے کلو ما فی القونی حلقا چپ دی وجود کی دا وهم دے او خیال دے او قرآیا اسی دلی دوشن دی اکسون دی سورے دے لہرس تسیز بارے بے گی وائی نا دیر خکر دے فارسائی او شیر دے فارسائی او شیر دے اورکی پی جانے اورکی یہ اورکی دے یو او اورکی نه اورکی خو هغه په ډوډۍ جوار وډه کې جواز ډیره مزه کوي او یو او اورکی دې دا ما خام ارنا کوي رسپدې کې ډیر فرق کوي ته نه ولڅه تاسو کوی ته درځي نه یو د شپې وې درځي نه یو خورانه دې وکړي نور دې کنه ا دې شپې هغه بیا هغه لړشي نو می خجرا شي د خدای غوازر غوازر شي کنه ور چې راوخی چې زما رانه بخکاری کړه دنه چاته پوسو کوي ته خو یې نو ویزه یې به خو سکارم نه دا دې په مثال سره خبره پیا کړی دا پېښ کړه مگر دې د باشي کې در با غراغ بتابت بشب کر مکم چوچراغ چوچراغ مگر دې د باشي تابلې دې دیوی کې در با غراغ چې پلار او په باغ کې بتابت زلیگی بشب دشپی کرمک چنجی چوچراغ لکه دی ڈیوی خوندی تا شاپر شا شیر ویلی دی شیر مطلب برنام دیا که تا بی پیگی بیانو وی مگر دید باشی که در باغ و راغ تا بچه تلی دیوی چه پلا راو پا باغ کی بتابد بشب کرمک سر کرمک چوچراغ دا ارکی دا دشمند ما خام اگا دا بچه دی دې چې دل کده چراغ په شاد باندې بلیږي نشو دې تخکار نه هغه دې کې من روز او شب جز به صحرا نه يم ولې ته شخور شه د پیدا نه يم هي مړو ته د شپې يم يم درځي يم يم او چې نور راوږي ساري بابا وي چې نور راوږي بیا د پیدا دی نو بیا د تخکار مو داسي تدې هر څه د وجود د الله تعالی وجود ته چراوالي هغه واجب دي او دا معدوم دي سبحان الله د وحدت الوجود مطلب دا دي چ اصل وجود وجود د الله سبحان الله د وحدت الوجود مطلب دا دی چې اصل وجود وجود د الله دی چې هغه وجود د واجب دی د حضور وجود د ممکن دی ممکن کلا دی او دا هر څه د الله سبحان الله دا هر څه چا دی د الله دی کل شی نه الکن الا وجهه ندی پیږي نو بیا غړي وړي وای انت حزبی انت کافی له صغیر دا بتاوري دی کنه نو کل شی نه الکن هر سیس په خپل وجود کې محتاج دی او ما دم مستوا رضا د الله را یو مره هر سیس باندې پناه راځي بی رضا د الله تعالی را هر عمل برباد دی بی دا عمل چې د الله رضا لپاره وشي نو الحکم خاص دی الله تعالی ر اختیار دی او خاص دی الله تعالی ته تاسو پس کړی شي اچھا بھائی میزاد د صورتي قصص امتیازات یو پتره په تفصیلی واقعه د موسی علیه السلام په عجیب انداز سره دلته سرور تفصیل دي پینځو مقامات پکې هغه تا وویل دارنګه دا صورت ممتاز دي په واقعي د چا سره د قارون سره دارنګه دا صورت ممتاز دي په بیان د امور متفرعه هغه امور چې هغه تفریقیږي دي د رسول اسلام او په واقعي د موسی علیه السلام باندې تفریدي سدي تفریدي دارنګه امتیاز واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.